Zagraj w szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Tempo szczepień spada, rusza akcja telefonowania do osób niezaszczepionych. Islandia, pierwszym krajem w Europie bez żadnych ograniczeń covidowych od jutra. Rusza jubileuszowe lato z radiem. Od dziś rusza akcja telefonowania do osób niezaszczepionych. Cel to osiągnięcie odporności populacyjnej, do której jeszcze sporo nam brakuje, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Będzie wykonane blisko 1 000 000 połączeń w najbliższym czasie. Proszę nie być zaskoczonym, jeżeli te osoby, które nie są jeszcze zaszczepione, otrzymają telefon, to będzie telefon od infolinii, która jest zarządzana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów osób. Do tej pory wykonano ponad 27,5 miliona szczepień. Od jutra Islandia znosi wszystkie restrykcje związane z COVID-19. Nie obowiązuje zasłanianie nosa i ust maską ani zachowywanie dystansu. Nie będzie wymogu limitów w barach i restauracjach. Decyzja została podjęta na skutek udanej akcji szczepionkowej. Rząd informuje, że 87% Islandczyków otrzymało co najmniej pierwszą dawkę szczepionki. Według agencji Reutera wraz z tą decyzją Islandia staje się pierwszym krajem w Europie, który decyduje się na taki krok. Przebywając na Islandię, wciąż trzeba będzie okazać tak zwany paszport covidowy. W okolicach Spychowa na Mazurach doszło do wypadku z udziałem quada, którym jechały dwie osoby. W zdarzeniu ranna została 17-latka. Dwie kobiety jechały leśną drogą biegnącą przez Puszczę Piską. Jak mówi Joanna Manelska z policji w Szczytnie, w pewnym momencie kierująca quadem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Córka doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala w Olsztynie. Kobieta była trzeźwa i osoby podróżowały w kasku. Okoliczności wypadku ustala na miejscu policja. Turyści i mieszkańcy Mierzei Wiślanej już mogą jeździć mostem na budowanym kanale żeglugowym. To pierwsza z oddanych do użytku konstrukcji związanych z budową kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej. To kluczowy moment dla całej inwestycji na Mierzei, mówi wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Wchodzimy w nowy czas budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną, a więc czas odbiorowy. Ten pierwszy odbiór mostu otwiera cały proces oddania i uruchomienia drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Kolejny etap to już za parę miesięcy kolejny most, no i przyszły rok oddanie drogi wodnej. Oddany do użytku na Mierzei Wiślanej most południowy to jeden z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Do Warszawy zjechali uczestnicy ogólnopolskiego zjazdu dużych rodzin. Rodzice i dzieci z całego kraju w ten weekend będą zwiedzać stolicę, odwiedzać muzea i brać udział w warsztatach. Nasz reporter przywitał pierwszych uczestników tej imprezy. Basia Bielak, jesteśmy z Gniezna. Dwójka dorosłych i trójka dzieci. Chłopcy są w wieku 12, 4 i półtora roczku za chwilę skończy. Dzieci lgną do tego, żeby przy tym komputerze gdzieś tam posiedzieć. Nie zawsze ta relacja jest. I żeby ich zachęcić do wspólnego czasu, do wyjazdu gdzieś, to trochę trzeba się naprodukować. Łukasz, córka i trzech synów. Co jest najpiękniejsze, kiedy córa na przykład przyjdzie do mnie i powie, że mnie kocha. Tak po prostu, bo się przytuli, da mnie buziaka. Kiedy właśnie ten mały berbeć przyjdzie i się do mnie przytuli, tak bez powodu. I Anastasia i Felicjan. Maksymilian. Ale się czasami kłócimy z Maksem, ale bo Kasem jest w szkole, ale można się nim opiekować. Mamy się też z kim bawić. Tak. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Cleo to pierwsza gwiazda jubileuszowej trasy Lata z Radiem. Program Pierwszy Polskiego Radia zaprasza dziś o godzinie 20 na koncert Wprost z Zakopanego. Fani usłyszą utwory z ostatniej płyty artystki Supernowa, zapowiada Beata Majcher, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury. Koncert Cleo oczywiście dostępny jest na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia o godzinie 20 i punktualnie o godzinie 20 zapraszamy na Kulturalny Plac Niepodległości. Mamy gotowy telebim w reżimie bezpieczeństwa. Zapraszamy do zobaczenia tego wspaniałego widowiska nagranego kilka tygodni temu w przepięknej panoramie Tatr. Koncert do wysłuchania na antenie radiowej Jedynki, na stronie polskieradio.pl oraz kanale YouTube i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

I tak też w tym klimacie będzie cała audycja przeprowadzona, oczywiście też z małymi wyjątkami od tej reguły, bo zawsze każda reguła ma swoje wyjątki. I takim też wyjątkiem będzie ta piosenka, która już na nas czeka, Agresiva 69, Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić. 14 minut po godzinie 18. Dziękuję za wszystkie maile, które od Państwa dostałem. Piszcie Państwo do mnie na adres kodym@polskieradio.pl, a ja, dostosowując się do ciągle zmieniającej się pogody, zaproponuję Państwu grupę The Charlatans i The Only One I Know. To była grupa The Charlatans, a przed nami wielka diwa polskiej sceny muzycznej, zresztą po dziś dzień niedościgniona w kwestii tak uniwersalnego podejścia do sztuki związanej z muzyką, ale nie tylko do budowania całego anturazu swojego i zespołu. Oczywiście mowa jest o Korze Jackowskiej, zespole Manam i utworze Sare Miraże. Tylko dlatego, że ja

Jest 32 minuty po godzinie 18. Słuchacie Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Podkręcając trochę ciśnienie, no bo piątek właściwie do tego zobowiązuje, mimo że pogoda nas nie rozpieszcza, bo mimo że słońce może tak nie pali, to jednak jakaś taka duszna, ciężkawa atmosfera jest przed Państwem w zespoleniu Public Enemy i The Prodigy, Shoot 'em Up. Shut them down. back deep, but wait a minute. The neighborhood supports them, put some money in it. A corporation's sold, they gotta give up the dough to my town, or else we gotta shut them down. I shut them down. I to był, proszę Państwa, przykład kooperacji grup The Prodigy i Public Enemy, a przed nami duet z naszej sceny, w zasadzie prawie premierowy, może zraz puszczany, z całkiem nowego krążka, Kasia Golomska i Kamil Durski w projekcie, który nazywa się Atlanta. Dziś posłuchajmy utworu Od jutra. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjść. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. Jeszcze za 20 minut godzina 19, a przed nami coś, co podkręci pewnie ciśnienie, bo są dosyć znaczna amplituda skoków ciśnienia. Jednego dnia mamy gorąco, później już jest chłód, zaraz pada deszcz, podobno padał grad wielkości pięści małego dziecka i tego, proszę Państwa, bym życzył Państwu, żeby można było uniknąć, a przed nami Floki Atom Bomb. Give me some of that. I tak jak zawsze, proszę Państwa, w piątek mały kącik historyczny, rzeczy, które pozostały, ale są cały czas adekwatne i jakby pasujące, nie tracące swojej energii przed Państwem, niezapomniany Czesław Niemen i Pod papugami. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i według wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Gwiżdże wiatr, w kolorowym muszle gwiżdże wiatr, w kolorowym muszle gwiżdże. Czesław Niemen i Pod papugami, brzmi to fenomenalnie po dziś dzień, można by to porównywać z najlepszymi dzisiejszymi produkcjami. Jest, proszę Państwa, dokładnie 18:49, a przed nami coś, co jeszcze przed końcem podniesie ciśnienie, konkretnie Royal Blood i Tiphuns. Okay.